Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulahu ve Nebiyye. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresi 172. ayeti kerimede kaldık. Dolayısıyla zaten vaktimizi de değerli, istifadeli kılmak adına ben hiç vakit kaybetmeden hemen 72 ve sonrasındaki gelen iki ayetin de mealini okuyarak sohbetime başlamak istiyorum. Sonrasında ise üzerinde durulması icap eden konuların üzerinde de durmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla Âl-i İmrân 172 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde Allah Azza ve Celle mealen şöyle buyuruyor çok değerli kardeşler. Ba'de a'udhu billah. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, özellikle bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimeti ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. Şimdi kıymetli kardeşler, özellikle 172 ve sonrasındaki 173. ayeti kerimelerin üzerinde durmaya çalışacağız ki mealde şahit olduğunuz 172. ayeti kerimede ben yine mefhum olarak sizlere inşallah yansıtabildiğim kadarıyla yansıtayım. Diyor ki Allahu Azza ve Celle, Allah ve Resulü size bir çağrıda bulundu ve içlerinde öyle kimseler vardı ki yara almış olmalarına rağmen Allah ve Resulü'nün çağrılarına icabet ettiler. Bu çok önemli bir ifade kıymetli dostlar. Birazdan çok lazım olacak sohbetimiz sırasında. Yaralılardan bahsediyor ayeti kerimenin bizatihi kendisi yaralılardan bahsediyor. Yaralı sahabelerden bahsediyor ki bu vaka, bu mevzu Uhud Savaşı ile alakalı bahseden, onunla ilgili bir izah getiren ayeti kerimedir. Allahu Azza ve Celle yaralılardan bahsediyor ve diyor ki yaralı olmalarına rağmen Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet edenlere katımızda büyük mükafatlar ikram edeceğiz diyor Allah. Onun için bu ayeti kerimenin bu hususun altı da çizilmesi icap eder diye düşünüyorum acizane kıymetli kardeşler. Nedir? Tabi ayet-i kerimenin daha iyi anlaşılabilir olmasını sağlamak adına ben bu ayet-i kerimenin nuzul sebebinin konuşulmasının faydalı olacağını ümit ediyorum. Buradan da hareketle paylaşacağım inşallah. Ama son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Bu akşamki Tefsir-i Furkan'ın azığı hangi koşulda olursa olsun, zorlukta, kolaylıkta, iyide, kötüünde, Allah-u Teala'nın bizler için vermiş olduğu güç nispetinde Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet edilmelidir. Hatırlıyor musunuz kıymetli kardeşler? Tefsir-i Furkan'ın çok kıymetli müdavimler ekranları başında, onlar da biliyorlar. Geçtiğimiz hafta Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmenin ehemmiyetini konuştuk. Bugün ise şartlar zor olsa bile hiçbir bahane üretmeksizin Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etme konusunu konuşacağız. Bugünkü azığımızı Allah bize istifadeli kılsın inşallah çok değerli kardeşler. Şimdi ayeti kerime neden bahsediyor dedik? Uhud'daki yaralılardan. Biliyorsunuz kıymetli kardeşler, nüzul sebebine geçmeden önce size bir tablo ben resmetmeye çalışayım inşallah. Hepinizi bir Uhud'a götüreyim. Uhud Bedir'le mukayese edildiğinde nasıl bir savaştı? Uhud Müslümanların aleyhine sonuçlanan bir savaştı. Yani aslında sonuç itibariyle Müslümanları tatmin eden bir sonuç değildi. Çok şehit vardı, yaralı vardı. Ondan sonra Müslümanlar bu manada hakikaten itap düşmüşlerdi, yorgun düşmüşlerdi, zarara uğramışlardı. Böyle bir atmosferi rica ediyorum, aklınızda böyle bir resmedin, bir tasavvur edin. Ki işte tam böyle bir süreçte bu ayeti kerime Allah ve Resulü'nün yaralılardan bir çağrıda bulunduğunu, bir şey istediğini söylüyor ayeti kerime. Olay nedir? Nuzul sebebini iyi kavrarsak azığımızı da daha iyi anlarız diye inşallah meramım odur. Öyle ümit ediyorum. Neydi azığımız? Hangi koşulda olursak olalım, Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu güç nispetinde Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmek. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُزْعَهَا. Kaldıramayacağımızı zaten Allah yüklemedi. Bunu bundan istisna tutuyoruz. Ama gücümüzün yettiğince hangi koşulda olursa olalım Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet edeceğiz. Azığımız bu. Ne oldu? Uhud. Az önce resmettim. Olay çok da parlak değil. Şehitler var, yaralılar var. Ve savaş bitiyor. Mekkeli müşrikler Mekke'ye doğru yöneliyor. Dikkat edin, burası çok önemli. Mekkeli müşrikler Mekke'ye doğru, memleketlerine doğru gidiyorlar. Müslümanlar da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye dönecek Uhud'dan. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir stratejik hamle yapıyor. Diyor ki Mekkeli müşriklerden endişeliyim. Bizim biraz yorgun olduğumuzu gördüler ya, biraz bizim bitkin olduğumuzu gördüler ya, geri dönüyormuş gibi yapıp hiç haberimiz olmadan ansızın Medine'ye saldırabilirler. Öyleyse çağrıda bulunuyorum diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki onların kalplerine korku salacak. Onların yüreklerini titretecek. Bunlar benim kendi ifadelerim. Bundan sonrası yani bizim ölmediğimizi onlar ispat edecek. Bizim kıyam ettiğimizi, hala gücümüzün bitmediğini, hala bizim dimdik ayakta durabildiğimizi Mekkeli müşriklere gösterecek ve bu vesileyle de onların kalplerine korku salacak. Yiğitler arıyorum, çağrım budur diyor Resulullah Efendimiz. Yani bir heyet gidecek, bir grup gidecek, bir askeri birlik kalkacak ayağa, bu işe talip olacak, Mekkeli müşriklerin peşine düşecek, Mekkeli müşriklere diyecek ki bakınız, arzı endam ediyorum, ben buradayım. Bizi öldü zannettiniz, ölmedik. Bizi güçsüz zannettiniz, yaraladık zannettiniz, yaralanmadık, ayaktayız. Yani onların Medine'ye saldırmak gibi bir planları varsa bile Efendimiz onu onların zihninde bitirmek istiyor. Dolayısıyla istiyor ki yiğitlerden bazıları ayağa kalksın, bu göreve talip olsun ve Resulullah Efendimiz çağrıda bulunuyor. Diyor ki kafirlerin, müşriklerin, Allah düşmanlarının kalplerine korku salmaya kim var? Ya yaralı herkes. Birazdan o yaralılardan bazılarını anlatacağım. Kimisinin eli çolak, kimisinin vücudunda yaralar var ki subhanallah. Birazdan söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim. Diyor ki Urve İbni Zübeyr, Zübeyr radıyallahu anh'ın oğlu diyor ki babamın savaşlarda ve Uhud'da aldığı yaraları ben küçüklüğümde hatırlıyorum. O yaraların derinliğine elimi sokar sokar çıkarırdım. Yani Uhud'da yaralı var diyoruz da böyle sağa solu çizik olmasından bahsetmiyoruz yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısına rivayetlere göre ki kahir ekseriyeti müfessirlerin böyledir, 70 tane sahabe icabet ediyor. Ve düşünün, bir baş ağrısından bahsetmiyorum. Ne bileyim, herhangi bir ufak tefek gücümüzü aşan bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum. Vücudundaki yaralardan ötürü bir çocuk elini içerisine daldırıp rahatlıkla oynuyordum diyor. Kendi rivayeti, kendi ifadesi. İşte böyle bir sahabe Zübeyr bin Avvam bunlardan bir tanesidir. 70 kişinin arasında olanlardandır. Aişe radıyallahu anha diyor ki Urve'ye, Urve ne mutlu sana ki diyor senin iki baban da Ali İmran 172 ayetinin muhatabı oldular. Soruyor, diyor ki nedir, kim, babalar kim? Yani onun anladığı Zübeyir bin Avvam. Tabi annesi tarafından Ebu Bekir de onun dedesi olması hasebiyle ona da baba diyor Ayşe radıyallahu anha. Diyor ki Allah'ın Resulü icabet etmek adına bir çağrıda bulunduğunda icabet edenlerden bir tanesi baban, diğeri de diğer babandı. Ebu Bekir'i kastediyor. Subhanallah. İşte öyle bir meseleyi izah etmek adına bu ayeti kerime Allahu Azza ve Celle, biz nuzulu sebep diyoruz. Yani sebebi bu ayeti kerimenin muhteviyatı budur. İşte Zübeyir bin Avvam dedim, onlardan bir tanesi, hemen yeri geldi, ben buradan devam edeyim inşallahurrahman. Neydi bizim azığımız? Hani Uhud'da yaralanmış, zorluk, sıkıntı, böyle bir üzerlerinde Allahu Teala'nın da imtihanıdır tabii, böyle bir imtihan var. Ama Allah ve Resulü onlardan bir şey istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu çağrıya yaralı olmalarına rağmen ashab-ı kiram efendilerimiz icabet ediyor. Vallahi kolay değil. İtimat edin, kolay değil. Onun için azığımız hangi koşulda olursa olsun, bütün zorluklara rağmen gücümüz nispetinde Allah ve Resulünün çağrılarına semi'na ve ata'na demektir. Şiarımız bu olmalıdır. Nitekim kardeşler, Zübeyir bin Avvam o davete icabet edenlerdendi yaralı olmasına rağmen. Vücudundaki yaraların büyüklüğünü az önce oğlunun üzerindeki rivayetle anlattık. Bir düşünün, böyle yaralısınız, bu dehşet içerisinde kan ağlıyorsunuz, yaralısınız, haliniz yok kalkmaya, ama Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmek adına, müşriklerin kalplerine korku salmak adına kıyam ediyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki böyle yapanların diyor katımızdaki mükafatı asla paha biçilemez. Allahu Ekber. Zübeyir bin Avvam, hani bütün koşullarda çağrıya icabet etmekti ya azığımız, bir de ben Zübeyir İbni Avvam'ın Hendek rivayetini, hikayesini sizlerle paylaşayım. Zübeyir bin Avvam, ki Bukhari, Müslim, birçok sahih kaynaklar bunu aktarıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hendek'te buyuruyorlar ki, Beni Kurayza ihanet etmişti biliyorsunuz. Allah'ın Resulüne verdiği sözde taahhütte durmadı. İhanet edince Allah'ın Resulü onların ahvalinden daha iyi haberdar olabilmek adına dedi ki Beni Kurayza saflarına kadar gidip onlardan bize haber getirecek, kim var bu işe, kim talip? Tabi Zübeyir İbni Avvam diyor ki ben ya Resulallah. Allah Resulü diyor ki dur. Bir daha soruyor. Diyor ki Beni Kurayza'ya gidecek, onların saflarına ulaşacak ve onlardan bize haber getirecek kim var? Zübeyir İbni Avvam yine ben diyor. Ama hemen bir parantez açayım. Niçin sadece Zübeyir diyor biliyor musunuz? Çünkü Hendek'teki açlık ve soğuğun şiddeti asla ama asla bizim aklımızın hayalimizin almayacağı kadar şiddetli. Sahabelerden başka bir rivayeti ben size hemen parantez içerisinde ifade edeyim mi? Diyor ki vallahi Hendek'te bize açlık ve soğuk o denli isabet etmişti ki Efendimizin müşriklerin safından bize bir haber getirene ben cennette aha da böyle komşu olacağım müjdesine rağmen vallahi bizden bir kişi hariç kimse kalkamamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu Hendek'teki açlığın ve soğuğun hangi noktaya ulaştığını ifade etmek adınadır. İşte böyle bir ortamda Resulullah Efendimiz yine bir teklifte bulunuyor. Beni Kurayza ihanet etti. Oraya varacak, gizliden haber getirecek, vazife ağır. Sorumluluk isteyen bir vazife. Zübeyir İbni Avvam üçüncü defa ben deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye az-Zubeyr ibn Avvam. Her nebinin bir yardımcısı vardır. Onu yarı yolda koymayan adamı vardır. Onun havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir ibn Avvam'dır. Diyor ya ayet. Onlara bizim mükafatımız bahabicilmezdir. Böyle yapmak mukabilinde Allah ancak öyle mükafat verecektir. Sen yaralı oluşuna aldırma. Sen soğuğa aldırma. Sen şiddetli açlığa aldırma. Senin işin, gücün, derdin Allah ve Resulünü hoşnut etmek olsun. Onların çağrılarına icabet etmek olsun. Tabii ki de Allah adildir ve bunun karşılığında da Cennetil Alâ'yı mükafat olarak verecektir Allah'ın izniyle. Ve Zübeyr bin Avvam daha dünyadayken bu övgüye mazhar olmuştur. Her nebinin bir yardımcısı vardır. Onu yarı yolda komayan adamı vardır. Benim adamım da Zübeyr'dir. Allahu ekber. Yetmez mi? Zübeyr bin Avvam ne yapsın düğünü bayramı? Vallahi yeter. Şu övgü yeter. Ama Zübeyr bin Avvam'dan biz bugün neyi öğrendik? He? Bugün şu kapıdan terk ettiğimizde, evimize ulaştığımızda, başımızı yastığa koyduğumuzda, Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki azığı hangi koşulda olursa olsun, kolaylıkta, zorlukta, güçlülükte, kolaylıkta, ne bileyim, yaşlılıkta, genç oluşumuzda hiç fark etmez. Gücümüz nispetinde Allah ve Resulünün çağrılarına icabet etmektir. Kolay değil tabii ki. Mesela devamlılık önemli. Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili bir örnek vermiştim. Başımız ağrıyor. Neredesin kardeşim diyor, hocam ben bugün sohbetten muaf tut. Çok ciddi bir şekilde başım ağrıyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Bir baş ağrısı vardır ki onu oturduğu yerden kaldıramayacak kadar şiddetlidir. Başım gözüm üstünedir. Ama beni anlamanız muradıyla söylüyorum. Biz Allah ve Resulünün çağrısını sudan selden bahanelerle öteleyemeyiz. Sahabelerden bakın anlatıyorum. Talha bin Ubeydullah cennetle müjdelenmiş daha dünyadayken, Uhud'da yaşadıklarıyla ilgili Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Talha ile ilgili başka bir şey anlatmayacağım. Talha ile ilgili İmam Hacer el-Askalani'nin isabesinde çok böyle detaylı bir malumat yığını elde edebilirsiniz. Ama Talha bin Ubeydullah'la ilgili sadece Uhud'a dair bir şey söyleyeceğim, Ebu Bekir'in sözünü radıyallahu anh. O diyor ki Uhud'da öyle fedakarlıklar gösterdi ki Uhud sadece Talha'ya ait bir gündür. Anladınız mı dostlar? Uhud dendiği zaman akla Talha gelsin diyor yani. İnsaf edin arkadaşınıza diyor. Niye? Çünkü Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isabet etmek üzere olan bir oka daha çok sevdiği söylemini ispat etmek adına o elini çolak olmak pahasına Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için siper etmiş, feda etmiştir. Resulullah'a isabet edeceğini gördüğü oka elini uzatmıştır. İşin bir boyutu var. Bu Resulullah'ı sevmenin ispat ister bir tarafının olduğunu anlatır. Diğer bir tarafı ise yaralanmış olmasına rağmen o meydanı terk etmemiştir. İşte bize lazım olacak olan da burasıdır. Gücümüzün nispetinde Allah ve Resulünün davasını terk etmek yok. Biz biliyoruz ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yüklemedi Allah kaldıramayacağımızı. Ve Talha ibn Ubeydullah demek ki çolak eliyle, diğer eliyle savaşmak gibi bir gücü vardı ki o meydanı terk etmedi. Subhanallah. Çolak oldu eli. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçer der ki, tedavi edilemediği için onun eli çolak kaldı. Kullanamadı artık. Eline ok geliyor Talha bin Ubeydullah'ın. Mükafata bakınız. Hep 172. ayet-i kerimeyle ilintiliyorum. Eline ok geldiğinde hani biz de normal kimimiz işte teknik işçilik yapıyoruz, el işçiliği, kimimiz evde işte bazen salata yapıyoruz, yardım ediyoruz eşlerimize değil mi? Mesela elimize falan kestiğimizi varsayalım yani ufak bir kaza yaptığımız zaman ne diyoruz? Ah anam işte ne bileyim buna benzer. Artık yöremizde nasıl söyleniyorsa buna yakın ifadeler kullanıyoruz yani. Of anam işte ah bu gibi. Talha bin Ubeydullah da ok isabet ettiğinde ah diyor. Ondan sonra devam ediyor ama cihada. Ah diyor ya aleyhissalatü vesselam geliyordu ki ya Talha. Diyor ki bir ismi Allah deseydin daha dünyadayken Allah'ın sana inşa ettiği köşkü görecektin cennette. Allahu akbar ve izzetu lillah. Diyor ki Talha, ah yerine bir ismi Allah deseydin, daha dünyadayken Allah bütün perdeleri aralayacak, sana cennette inşa ettiği köşkü gösterecekti. Allahu akbar. Ama işte böyle adamlara gösteriyor. Böyle adamlar olmak lazım. Yani isabet etmiş olan sıkıntı Allahu Teala'nın davasını, dinini yüceltmek uğruna cihat meydanında oluyor ya. Bu cihat meydanında oluşundan başıma geliyor deyip terk etmeyeceğiz meydanı. Bununla ilgili yaşanmış iki tane hikaye veya anekdot anlatmak istiyorum. İki anlatacağım iki zat-ı muhteremi de yakinen tanıyorum. Allah onları hayırla mükafatlandırsın. Allah onların ömrünü bereketlendirsin. Bu abimiz genç kardeşlerimize sohbet veriyor yurt dışında. Ve tam sohbete gideceği anda eşi, affınıza sığınarak söylüyorum, doğum sancıları başlıyor ve doğuma götürüyorlar. Allahu Ekber. Diyor ki vallahi Allahu Teala'nın sünnetullahı gereği diyor sen bu çocuğu doğuracaksın. Onun için diyor ki bu iş zaten olacak ama diyor sohbet beklemez. Eşini hastaneye bırakıyor ve de randevuleştiği saata yetişmek için gayret gösteriyor ve sohbetine yetişiyor. İşte tam anlatmak istediğim de bu. Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmekle alakalı. Bizim gücümüz nispetinde, gücümüz neye yetiyorsa, yaralı olabiliriz, zorda olabiliriz, darda olabiliriz, müşkil durumda olabiliriz. Takatımız bitmek üzere olabilir ama bir takatimiz vardır. Benim üzerime düşen sorumluluk neyse ben onu getirmekle, yerine getirmekle mükellefim. Çünkü bunlara mükafat var diyor Allah. Yani burayı sadece yaralı olarak ele almayıp bütün zor şartlarda Allah ve Resulü'nün çağrısını yerine getirmeyi amaç edinmek, şiar edinmek gerekiyor. Yine bir ağabeyimizi tanıyorum, muhterem bir ağabeyimiz. Allah ona hayırla mükafatlandırsın. Kendi ağzından dinledim bizzat. Çok da etkilendim. Rabbim böyle bir sınav arefesi gerçekleştiğinde de bize muvaffakatler ikram etsin. İslami sohbetler gerçekleştiriyor olmasından ötürü zalimler onu gözaltına alıyor. Sabah apar topar götürüyorlar bunu. Veya öğlen. Yani ifadelerimin arasında eksiklik, noksanlık olabilir. Ama mefhumen almanızı istiyorum. Bunu apar topar götürüyorlar sabahın köründe. Tabii sorgu, sual takdiri ilahidir. Bazen kalırsınız, bazen salıverirler. Yani bu Allah'ın iradesiyle alakalı. Bu ağabeyimizi de akşam üzeri salıyorlar. Dikkat edin. Bu ağabeyimizi gözaltına almalarının nedeni İslami sohbetleri yapıyor olmasıdır. Gençlere İslam'ın fikirlerini veriyor olmasıdır. Onları hilafet devletinin ikamesi için lazım olan şeylere hazırlamasıdır. Böyle bir sohbet veriyor ve bundan ötürü gözaltı süresi yaşıyor. Ve Allah'ın iradesiyle, takdiriyle o kardeşimizi salıyorlar, ağabeyimizi. Ya seni az önce bundan dolayı gözaltına aldılar. Hay mübarek git evine yatsana yani. Ya da de ki biraz ara vereceğim. Hep başıma bu işten dolayı bunlardan dolayı geliyor. Yok. Ne yapmış biliyor musunuz? Gözaltı süresi bittiğinde baktı ki randevuleştiği sohbete yetişebiliyor. O kardeşimizin yaptığı ilk iş Allah'ın inayetiyle o sohbete icabet etmek olmuştur. Alnı öpülesi bir insan değil mi? Öyle. İşte tam anlatmaya çalıştığım bu. Allah ve Resulü'nün çağrısına gücümüz nispetinde, zorda, kolayda, iyi günde, kötü günde Allah-u Teala'nın bizi mükellef kıldığı alanda icabet etmektir. Allah bize bu manada muvaffakiyetler ikram etsin kıymetli kardeşler. Tabii buna dair biliyorsunuz Habib İbni Zeyd'i ben daha önce anlatmıştım. Allah ve Resulü'nün davetinde ısrarcı olmak, daveti konusunda sebatkar olmak, gücün nispetinde Allah ve Resulü'nün çağrılarına semi'na ve ata'na demek dendiği zaman Habib İbni Zeyd gelir aklıma. Bunu ben anlattım Tefsir-i Furkan'da. Biliyorum, anlattığımdan da çok eminim. Ama çok teferruatlı değil, böyle kısaca Habib İbni Zeyd'e temas etmek istiyorum. Niye? Israrcılığa dikkat edin lütfen. Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmekteki ısrarcılık. Habib İbni Zeyd hatırladınız mı kim? Kardeşler, dostlar, ekranlar başındaki müdavimler. Musaybe Hatun'un oğlu. Hani diyordu ya Uhud'da, sağıma döndüm Musaybe, soluma döndüm Musaybe, önümde ardımda Musaybe diyordu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Allah ehlinle birlikte cennet ikram etsin, bana komşu eylesin duasına mazhar olmuş kadın. Musaybe Hatun. Onun oğlu Habib İbni Zeyd. Musaylamatul Kezzab, yalancı peygamber. Ona mektup gönderilecek. Tabii bütün sahabeler bu işe ehildir ama bir de daha ehil olanı vardır. Onu seçer Efendimiz. Habib İbni Zeyd eder ki şunu götür git. Bilir ki bu sıkıntılı. Yalancı peygamber iddiasında bulunacak kadar gaddarlaşmış bir adam elçinin gözünün yaşına bakar mı ya? Bakmaz. Habib İbni Zeyd getirir mektubu verir ama onu bağlar bir direğe. Habib İbni Zeyd der ki şimdi söyle bakalım Habib. Eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik eder misin? Naam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet ederim. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim. Diyor ki iyi. Diyor ki eteşhedü enni Resulullah. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder misin? İşte kafirleri ürkütecek cevap. Belki evet ya da hayır demiyor ama kafirlerin uykusunu kaçıracak bir cevap. Habib İbni Zeyd gibi adamlara yaraşır bir cevap. Diyor ki inne fi uzuneyi samaman an sima'i ma taqul. Musaylama, senin söylediğini işitmeme kulağımda engel var. Ne diyorsun anlamadım. Diyor ki kesin bunun bir uzvunu. Musaylamatul Kezzab emir verir ve Habib İbni Zeyd'in bir kolunu keserler. İkinci seans başlar. Eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik eder misin? Diyor ki naam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eteşhedü enni Resulullah. Kolun kesilmiş hay mübarek. Yerde. Seni az önce verdiğin cevaptan ötürü kesti. Cevap aynen az öncekinin tıpkısı. İnne fi uzuneyi samaman an sima'i ma taqul. Senin söylediğini işitmeme kulağımda engel var. Musaylame duymuyorum. Diyor ki kesin bir uzvunu daha. Diyor ki onun cevabı böyle devam etti. O da diyor onun diyor kesilmeyecek uzvu kalasya kadar kesti. Habib İbni Zeyd bu hal üzere şehit oldu. Allahu ekber. İşte davette ısrarcı olmak böyle bir şey. Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet etmek hangi koşulda olursa olsun bu tür samimiyetlerle ancak icra edilebilir. Onun için 1. 172. ayetimizin azığı Allah ve Resulü'ne hangi koşulda olursa olsun kolaylıkta zorlukta, iyi günde kötü günde, gençliliğimizde, yaşlılığımızda icabet etmek olacaktır gücümüz nispetinde. Allah bizi utandırmasın. İkinci ayeti kerime ki 173'tü. Hatırladınız mı? Hepimiz aslında onu zikir olarak ağzımızdan da eksik etmeyiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ayetin nüzul sebebi zaten bir ayrı bir dünya. Biliyorsunuz ayet-i kerimede diyor ki onlara söylendiği zaman size düşmanlar çok kalabalık geliyorlar üstünüze. Yani iyi donanmışlar geliyorlar dendiği zaman onların diyor imanını artırır bu. Ve hep bir ağızdan derler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah'ı yardımcı saymak, Allah'ı yardımcı bellemek, Allah'ı dost bellemek, bana Allah yeter demek. Hani nuzul sebebiyle dair bir şeyler söyleyeyim bu ayeti kerimeyle ilgili. Hani Uhud bitiyor da Ebu Sufyan diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seneye aynı günde aynı saatte aynı yerde buluşalım var mısın? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın düşmanlarından ne zaman kaçmış ki o zaman kaçacak. Dedi ki varım seneye aynı gün aynı saat aynı yer lokasyon da aynı tamam Bir sene sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hareket eder o dediği mekana. Ama Ebu Sufyan da Mekke'den hareket etmiştir. Ebu Sufyan hareket etmiştir ki bir vadiye varırlar. Vadide Medine'ye yakın bir yer. Nuaym isimli ki o zaman sonradan sahabe olmuştur. O da ticaret kervanıyla birlikte oradan geçerken Ebu Sufyan der ki gel hele bir gel. Gel söyle. Nuaym ibn Mes'ud diyor ki sana 10 deve. Ya 10 tane Mercedes. Hangi teklif olursa olsun insanın yapası geliyor değil mi? 10 tane deve. Bunun karşılığında ne istiyor Ebu Sufyan? Diyor ki Muhammed'e gideceksin. Ya ben Medine güzergahından geliyordum. Ebu Sufyan'ın ordusunu gördüm. Ama nasıl bir ordu? Onlarla karşılaşacak olursanız hiçbiriniz sağ çıkmayacaktır. Yani bir hayatta kalmanızın ihtimali bile yok dedi. Bunun karşılığında 10 tane deve. Nuaym hemen kabul ediyor tabii. 10 tane devesini alıyor ve gidiyor. İşte bu ayet-i kerime Nuaym'in Allah'ın Resulüne Ebu Sufyan'ın söylediklerini söylediğinde iniyor. Diyor ki Ebu Sufyan öyle bir ordu hazırlamış ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki onunla karşılaşacak olursanız hiçbiriniz hayatta kalmayacaksınız. Yapmayın. Hayatta kalmak istiyorsanız gitmeyin. Gözünü korkutuyor. Ebu Sufyan'ın stratejisi bu. Halbuki sahabenin imanı arttı ve dedi ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Halas. Allah bize yeter. Onların donanımları olabilir güçlü mü? Onların kamuflajları varmış, yanmıyormuş hocam, yanmasın. Onların zırhlı birlikleri varmış ki hiç geçit vermiyor, vermesin. Onların kurşun işlemeyen tankları varmış, olsun. Onların kurşun işlemeyen silahları varsa muvahhidlerinde Allahu Azza ve Celle'si var, yetmez mi? Vallahi yeter. Şiar bu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana dünya karşıma da gelse Allah azza ve celle yardımcı olarak yeter. Şiar bu. Ki hasbunallahu ve ni'mel vekili Resulullah Efendimiz İbrahim atasından öğrendi. Mancınığın ucuna koymuşlardı ya hani onu. Atacaklar ki bizim nazarımızda orası tam işin olayın bittiği yer değil mi? Sözün bittiği yer değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasıyla arasındaki yegane faktör gerdirilmiş bir ip. Kesilmesi halinde, salıverilmesi halinde İbrahim Aleyhisselam için bir son artık. Ama bu bizim nazarımızda böyle. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz biz. Bütün insanlığın nazarında İbrahim Aleyhisselam'ın sonu geldi derken dedi ki Allah son sözü ben söylemedim. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Vesselam. Son sözü kim söyledi? Allah söyledi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurdu mu Allah? Oldurdu. İşte tam o mancınığın ucundayken dediler ki İbrahim artık sonun geldi. O da dedi ki la hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana Allah yeter ya. Bana Allah yeter. İşte Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem aynısını, aynı tavrı, aynı kameti ortaya koyuyor. Düşmanlarınız çokmuş. Güçlüymüş. Donanmaları acayip. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bitmiştir bizim için. Musa Aleyhisselam için de aynısı olmadı mı? Bitti dedikleri yerdeydi. Önünde deniz, ardında ise Firavun'un ordusu. Kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn. Aha da şimdi yakalandık Musa. Bu benim ifadem tabii. Fark edildik. Şimdi ne yapacağız yani? Önümüzde deniz var, ardımızda ordu. Şimdi bittik yani. Bu bizim nazarımızda olan şeyler. Bu bizim değerlendirmelerimiz. Bu bizim aklımızın, hafsalamızın aldığı kadar yaptığımız yorumlar. Bu bizim kanaatimiz. Bu bizim son sözümüz. Alemlerin Rabbi olan Allah son sözünü söylemedi. Kâle kelle inne me'ye rabbi seyehdîn. Benim Rabbim benimle birliktedir. ve bir yol mutlaka gösterecektir. Gösterdi mi Allah? Gösterdi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyi oldurdu mu Allah? Vallahi oldurdu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana bir gün diyorlar ki ya hocam sen hilafetten bahsediyorsun. Ya mümkün değil ya. Bak görmüyor musun adam bir düğmeye basıyor. Irak'ı bombalıyor, Suriye'yi bombalıyor. Bu nasıl olacak ya? Hem öyle bir işte tecizatlar varmış ki hocam yaklaşamıyor musun bile yanına? Evet mümkün yani. Bu bizim değerlendirmemiz. Biz hangi koşulda olursa olalım yardımcımızı Allah olarak tayin ettik. Amerika'yı değil. İngiltere'yi hiç değil. NATO'sunu hiç değil. Birleşmiş Milletler'ini hiç değil. Biz yardımı sadece ve sadece Allah'tan istedik ve isteyeceğiz Allah'ın inayetiyle. Çünkü bize yardımcı olarak Allah yeter, Amerika değil. Sömürgeci kafirler değil. Biz inanıyoruz ki Allah iman edenleri galip kılacaktır. Çünkü bizim şiarımız peygamberlerin şiarının aynısıdır, tıpkısıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Onlar ne kadar güçlü olursa olsun. Benim inandığım Allah Amerika'dan daha güçlü. Benim inandığım, iman ettiğim, hasbunallah diye teslim olduğum Allah her şeyden daha üstün. Öyle ya. Hani Ebu Bekir radıyallahu anh'a çok güzel bir öğretisi var ya Efendimizin. Mağarada diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh kendi ifadesiyle. Diyor ki ya Resulallah. Sahih kitapların hepsinde geçer. Diyor ki Allah düşmanları diyor ayak uçlarına baksa bizi görecekler. Şimdi yakalandık. Hatırladınız mı? Ayak ucuna baksa yani birisi gaflette bulunsa da kendi ayağının ucuna baksa diyor Allah düşmanı bizi saklandığımız yerde görecek ya Resulallah. Diyor ki la tahzan innallaha ma'ana. Allahu akbar. Bugünün ezberi bu olsun. Bugünün azığı bu olsun. La tahzan. Mahzun olma Ebu Bekir. Ki ayetin dili olmuştur bu. La tahzan innallaha ma'ana. Dert etme diyor ya Allah bizimle. Yine ne diyor hadisi şerifte? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. Üçüncüsünün Allah olduğu o iki kişinin durumunu ne zannediyorsun sen Ebu Bekir? Allahu Akbar. Üçüncüsünün Allah olduğu o iki kişinin durumunu ne zannediyorsun sen Ebu Bekir? Yani biz yalnız değiliz. Allah ma'ana bizimle beraber. Niye dert ediniyorsun? Yine son sözü söyledi mi Allah? Söyledi. Ve Allah'ın Resulü'nü oradan kurtardı. Vallahi bir son cümlemi de ifade edip bitiriyorum. Fazla da sizi yormak istemiyorum. Buna dair çok şeyler aslında söylemek mümkün ama hem kısa tutmak adına bununla iktifa edeceğim. Hem de tesiri altında kaldığım birkaç cümleyi paylaşıp bitireceğim inşallah. Bundan 3-5 ay önce sosyal medyayı böyle yoğun bir şekilde takip eden kardeşlerimiz şahit olmuşlardır. Ben oradan izledim haberlerden. Koalisyon güçlerinin yani sömürgeci kafirlerin Allah-u Alem Musul'du. Musul'u bombaladığı bir dönemde ki hala bombalıyor. Bombalamaları da bitmiş değil subhanallah. Ama böyle yoğun bombardımanların olduğu bir dönemde bir tane hatırlıyor musunuz? Bir baba 7 çocuğunu aynı anda kaybetmiş ve eşini de o bombalama sırasında kaybetmişti. Hatırladınız mı? 7 çocuğunu aynı gece kaybeden bir babadan bahsediyorum subhanallah. Kendi ifadelerini sosyal medya ortamında açıp dinleyebilirsiniz. Onu ne anlatmaya derman yeter ne de anlatmaya benim kalbim el verir. Yani bu manada mazur görün, hakkınızı helal edin. Ben sadece onun bir cümlesini aldım şimdi tefsiri ufukana. Diyor ki namazı kılıp yatmıştık. Allahu Akbar. 7 tane çocuğu bir de eşi. Namazı kılıp yatmıştık. Diyor ki bomba sesleriyle uyandım. Diyor ki çocuklarımın sadece iniltilerini duyuyordum. Diyor ki onları duymaz oldum. Sonra diyor bir de eşimin iniltisini duydum. Ama diyor ona da ulaşamıyordum. Sonra onu da duymaz oldum. Diyor ki ben bu enkazın altından 7 çocuğumun bir de eşimin diyor cesedine ulaştım. Sonra da diyor ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu Allah düşmanlarına karşı Allah bize yeter. Nasıl bir teslimiyet anlayışı ya. Senin 7 tane çocuğunu az önce sen beton armalarının altında cansız bedenlerine ulaştın. Hayat arkadaşın sana 7 tane evlat bahşetmiş Allah ki vesilesi onun annesidir. Onu beton yığınlarının altından çıkardın geldin. Ve buna rağmen vakarla, müminin olması gereken ve vermesi gereken şiarla, tepkiyle dedin ki bu zalimlere, kafirlere, Allah düşmanlarına karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Onun için Allah bize bunu şiar edinmeyi nasip etsin. Allah-u Teala bize anlattıklarımızla ve siz değerli Hazirun'a da dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala sözlerimizi hem nefsimizde hem nefislerinizde tesirli kılsın. İstifadeli kılsın. Yine ettiğim duayı ediyorum. Allah-u Teala taksir adlarımızı affa mağfiret eylesin. Allah-u Teala idrak ettiğimiz şu Ramazan ayını zafersiz, nusretsiz, izzetsiz geçirdiğimiz son Ramazan eylesin. Raşid bir halifesiz geçirdiğimiz, idrak ettiğimiz son günler olsun inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.